المستضعفين نيغا خامني سينو نيو دولا دغلا مانام لاي وا دنج واخي امنا نين دي مستضعف مستضعفون لا نيو تي دغلا واي امنا نين جيني مستضعفون جيني نيو دارا اك جليت بو نيكي تي لو خامني داف كو غانان كو با دوندول دينين سو كير كيري با سونو تي دنيو جا مستضعفون لاي دون waye su kër këri wut nag xanaa toog naan yàlla soppi jamonoom dana ko mas a soppiwaat kuuku du mustadafun mi ngi mel ni borom kër bu nekk biir këram ay goneem nanguwuñoo taxal ndigal yàlla nanguwuñoo bàyyitere yàlla nanguwuñoo dund sunna si yonent bi salallahu alai wa sallam nanguwuñoo bàyyi ay tereem te nag moom mu ne mënawu leen dara yàlla day wax ne ah déet kuuku du mustadaf mustadif mooy koo xam ne ki góor-góor lu na ca ba ñu juddoo fab na leen dugal jox leen seen borom fa kullu man baaba waxta sigari ila la ko def taaxa waxtal kibari teel leen a jox seen borom ba bu ñu maggee teel a noppalu loolee la su ko defee moom dana bokk ci mustadafuun yi waaye su fekkee yofu ca lenn nag xanaa jox leen ñu añ jox leen ñu reer jox leen ñu ndékki wata leen fuñ dëkk ñu gënal ñu sol daal ne wa salaam dugal leen ñuy jàng rek mu yem ca loola day suñu borom subhanahu wa taala wowu lay moom du ko nangu su fekkee nag jéem na ci dugal ko fañ war a jànge yar ko xamal ko boromam teel ko koo jox teel ko caa miinal di jàpp ca loxam di ko ëmmat fii mooy fu baax laa ilaha illaa li lay tekki muhammad rasulullah li lay tekki ba sonn ba sonn yàlla moom xam na mustadafun dëgg dëgg dëgg xam na mustadafun boo xam ne bi ci lamin la nekk moo tax mu ne fee ku na mustadafin ñoonkal leen ko ba pare dugalaat nag illal mustadafina lu dul ñi nga xam ne dañoo ñàkk doole te muy dëgg min al rijaali bokk ci góor ñi wan nisaayi ak jigéen ñi wan wildaani ak xale yi am na ci rijaal góor ñi ñoo xam ne am ñu pexe am na ci nisaa jigéen ñi ñoo xam ne amuñu pexe am na ci wildaan yi xale yi ñoo xam ne amuñu pexe waaye nag yàlla moom bi yow ci sa bopp yaa naan ko aw ma pexe ndax tubaab bi kat oto bu mu def bu nekk ni kii autorise nañ ko nang ni place taas yooyee oto ba dana ko attan ba boo rombee fu ñuy taxawale oto yi di seet autorisation yi boo fa jaaree talal ko dañ lay wax rek demal waaye oto bi circense bu nekk ku nekk ci ñun xam na ko tabarkalla yàlla it xam na nitam ñi ñi sirsaas xam na it ñi jël poi bu yenn tabarkalla mu ne kon minal rijaali wal nisaa wal wildan laa yastatiuna amuñu attanuñu xiilatan menn pexe amuñu menn pexem hijra amuñu menn pexem hijra wala yastaduuna ti duñ jibit sabila aw yoon amuñu wenn yoon wu ñu mën a tege dem moom la alquran wax nu mu nii istadaafuhum almushrikuun wa ajisuu li ixsaarihim wa dufihim an alhijrati wala yastatiuna alxalaas wala yastaduuna altariqa almuusil li daar alhijra amuñu mel pexe fa ulaayika ñi mel nii na asa allahu xayra yàlla an yaafuwa anhum mu baal leen ñi moom yàlla mën na la la baal waaye asa allahu xayna yàlla an yaafuwa anhum mu baal leen lu ñu kër tëye def la leen war tabarakallah la ñu mënu suñu borom subhanahu wa taala daal di koy mag wa kaana allahu yàlla nekk na afuwan di baalekat gafura di bëri yënnande yàlla ñu di ku bëri njëggal di fari bakkaar yàlla ñu faral suñu bakkaar alxusaan waxoon nañ ko ca gannaaw gannaaw mooy xafara baat bi day tolloog satara istigfar mooy sakku ku la muural say manqué manqué yàlla ñu yàlla muural suñu manqué manqué wa man yuhaajir képp ku gàddaay fii sabilillahi ci yoonu yàlla yajid dana fekk fi ard ci suuf si fam dem muraaxaman ak soppi ko kasiran gu bëri wa saatan ak wërsëg loolu laala ci maa historique yi wala laala ci natir bi tëddee mooy waman charte la waman yuhaajir fi sabilillahi yajib fixlu charte adaatu charte الهاجر يجب وين بلا بلا يجب نيو هجرة ام مودي كوتي بن با لي كانام دا دي فيت دا فا بري ووت واي ايت نك دي تي اوتي سني ميد دي فيت كو دا فا بري ووت لو وارو فو فيت نوخ مو تخال ني دغ نخ داف كو يمب اك فرو واي فو فيت نوخ مو ديبلاسي و نك مونيت نياراي دي نخ day tey tey day laaw loolu tax ba muy faa ko fekk moom daawaar di kër kër yi ci turum sax moom boobu ci nag góor kër kër boo dindee waa gi rek moom góor day def kees akaana soo ko jëwee daaw ko jàng ko rek ñu defal la kër kër góor daawaar di kër kër yi guddee bëccëg kër kër yi mooy taxasam ko kër kon wama ñu haajir képp ku gàddaay ci sa jil na nga coono yàlla yow ci gëna am fil ard ci suuf si muraa xaman ak sottiku kasiiran gu bari wasaaxa ak ak yaatuwaay wala wërsëg ibnu xutayba mel na al muraaxim wal muhaajir waaxib wa asluhu ana rajula kaana isa aslama xaraja an xawmihi muraaximan aw muraaxaman lahum ay muhaadiban فقيل للمذهب مذهب مراغم وسمي مسيره الى النبي صلى الله عليه وسلم هجره ويقام ماي كوغاداي ام جيبتي كو تبارك الله خام يان ليك ليك نيت نيك فين لي نيه تي موم مو توخو ديم فنن مو تامبلين نيه موتاخ دالاي گيس ني جوغي تا نيتي دكار ووت سي دكار ngir am wursak waye ni gis ku jogey bir dakar dem fa kom ken djige mom ngir am wursak nga xey sa keur dina jey lo am am ku djige fa mom ñew sa keur yow pour am da lool ni la mbiri tedde da ngay xey ñew dugg auto wuti lo am ku xey mom dugg auto ñew sa keur pour wut ci lam am tawakkal ni la mbiri tedde motax ko tedd ci ben baax rek tawakkal baaxul du doxal mbiri waman yakhruj kep ko genn min bayti li joge keram mu hajjal di gaddaay ila allahi dem ca yalla wa rasulihi ak yonentam bamu dem tagut summa ginnam ko dim genné rek yudri ko def ko al mawtu de mu de ci yoon wa fa fal de waqa dal na tege na war lo ni ajruhu qayyim allah ci yalla yalla warna wana ak fayam ay di damara ibn khayf dafa bokkon ci musnad am sunay ci makka nekkon ko xamne ki dafa xeral bamu degge ni yalla subhanahu wa ta'ala mu wacce ci gaday mu dal na doon ni acca ñu ngeen yan ma ndax man lasti min mustada'ifin bukuma ci ñi ñu doole ndax kontan naa ñeenti doom ñu mag jëm juróom man ngeen maa ñam kon ngeen bokkatuma ci mustadafuna yi ndax am naa pexe léegi dal nañu wallahi laa habitu layla bi makka dina fanal makk mukk doom yi ra di wut seenu dénk teg ko ca kaw dénk waje ma ko jënn ak moom nag wuteeg moom madina bu ma àggee tan xiin mu daa di faatu yalla subhanahu wa ta'ala becc mi mu def lool ndax yeneen tabarkalla la ko yalla fay lool la hadith ba wax ni wa man kana hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu li dunyan aw imra'atin yusibuha aw yumkinuha fa hijratuha ila ma hajara ilayhi hadith ba neena hijra li mi wéré wéré képp koo xam ne yaa ngi koy def te biñ koy def subhanahu wa ta'ala moo tax nga di ko def danga am subhanahu wa ta'ala am yonentam sallallahu alayhi wa sallam koo xam ne aduna tax nay gàddaay wala jigéen loolee ca ngay yem képp tabarkàlla kii nag dafa jóg ngay xam illaa jëm ci yàlla subhanahu wa ta'ala wa rasulihi su ma jëri ko fal mawtu dee dag ko ca yoon wa te naim soriwul dara mu daa di fàtt wa kaana allahu yàlla nekk na xafuuran di baalekat rahima di ko bariyal ma ne yàlla njiram saatiran alla ibadi rahiman bihim mu ñëw nag ci jinni bu borom dafa am ngant, ngantal tukki wala ngantal raxal, asahar wala alxawf, ñaar yëpp benn bu ci nett bay am. Yàlla subhanahu wa ta'ala nee na wa idha darabtum fi ngenti teetee lil xasbi aw tijaara, su ngeen tukkeetee fi l'ard ci suuf si, fa laysa aleykum, warul ci ngeen wàccul ci seen kaw junaaxam benn bakaar, in taqsuru min assalaati, ngeen wàññi julli. Nga foofu la wàññi julli ñëw ci alquran ci suratu nisa aya téeméer ak benn, wa sa darabtum fi ngeen darabtum fi ngeen tukkeetee fi l'ard ci suuf si, fa laysa aleykum, warul ci yéen wala amu leen junaaxam benn bakkaar, in taqsuru, ci ngeen wàññi min assalaati, ci julli. Julli bu nekkoon ñeenti julli, maanaam ñeenti rakka, nga def ko léegi ñaari rakka. Isbaar léegi ñaar, takkusaan léegi ñaar, gee léegi ñaar. Suba kenn du ko wàññi, timis kenn du ko wàññi. Wàññi julli nag ci ku tukki muy gën a islaam ñett koo wàññi. Soo xasee tukki-tukki bu mat juróom-ñett fukki kilomètre ak juróom-ñett, booy julli tisbaar léegi doo julli ñeent ñaar nga julli, booy julli takkusaan doo julli ñeent ñaar nga julli, booy julli gee doo julli ñeent ñaar nga julli. Noonu nii ngay def. Bu fekkee ne ba ngay dem ci tukki ba waxul woon ne dañuy fa am ñeenti fan wala lu ëpp ñeenti fan, noonu ngay def. Amna su fekkee ne da nga fay jógee di tukki war faa am nag lu ëpp ñeenti fan, su boobaa da ngay matal, da ngay julli julli bu nag. Boo demee ci tukki ba it nag war a wàññi, nga dem ca jàkk ja indi man jiite la, su boobaa da ngay matal ni indi ngeen matale. Man it tam ma di mu tim min yu tim, képp ko topp ci ginnaaw ku ñu matal da ngay matal. Moo tax dañoo sunnaal yow miy gan nga jiitu, bu fekkee du ajuma ndax gan du jiite ajuma, ndax gan ajuma waru. Soo jiitoo ne mboolo mi sa ginnaaw man kat musaafir laa, damay wàññi suma salmane sama ñaar rakka, yéen ngeen jóg kenn ku nekk matal. Noonu ni lañ koy def. Su ko defee moom bu salmane rek ñëpp dañ sañ a jóg kenn ku nekk, daal di matal si ñaar rakka. Moom mu am sunnas wàññi julli ak sunnas mboolo, mboolo nga it am sunnas mboolo tabaarakaalla. Waaye su fekkee ne dafa nekk seen ginnaaw nag imaam jiite ko, su imaam matalee day matal. Léeg-léeg sax nga gis ñoo xam ne dañuy am ñaar rakka toog di xaar imaam masala moomu nag moom tabaarakaalla xam na jar naa laaj ñi nga xam ne ñooy fuqaha yi tabaarakaalla. Julli tukki bi wàññi mu mu noonu alquran teg ci nag ne in xiftum, bu ngeen ragalee an yaftinakum alladina kafaru, an yaftinakum mu fitnaal leen alladina ñi nga xam ne kafaru dañoo lankal yàlla subhanahu wa taala. Inna alkafirina ñi lankal yàlla kaanu, yàgg nañoo nekk aduwa mubinan, di noon bu leer lakum ñeel leen. Ñi lankal yàlla dañuy noonoo ñi nangul yàlla subhanahu wa taala. Bi baatu in xiftum nag duggee, yaala ibnu umayya nee na dafa ñëw ne Umar ibn Khattab, waaw lu tax nit ñi di wàññi julli? Ci alquran daf ne in xiftum waqad amina an-nas, léegi kóolute am na. Umar ne ko lii la jaaxal man, mii mas na maa jaaxal, ma dem fekk sallallahu alayhi wa sallam, ma laaj ko ko, ne ko waaw xanaa koy wàññi julli kay, da ngay jaaxle, waaye waruwaay yi yomb na, kuy tukkiir bu loolu neex war, mën ngaa xëy fii yenn ji nag. Waaye léegi li ñu wàññi julli mu ne ko sadaqatun tasaddaqa allahu biha aleykum faqbulu sadaqata, sarax nag bu leen yàlla farax xanaa yàlla biisu gantu saraxam. Mu ne ko lii la mu yonte bi tontu woon, kon moom laa lay tontu. Moo tax bokkul cig mbaax tukki di matal, bokkul cig mbaax tukki di woor. Mi ngi mel ni nga amoon benn gan mu ñëw sa kër, nga war ko jarndel jënd yi ngay jënd yépp tabarakallah añ jot nga defar xam bu baax defar yi nga defar yépp añ jot nga ñëw taaj mu ne la baax na ñu ne ma do añ ñu ne baax na waaw doo naan ci ni loo wax rek mu ne baax na ni ngay bañe ci moom subhanahu wa taala noonu la bañ ñu mel ko wala salawatu wasalaamu alayhi noonu bañ mel ko ci yàlla ndax yàlla comme nangaa bu sara xam mais ku dëgg nangu saraxub yàlla day am na solo lool ndax saraxub yàlla lu dun lay doon moo tax kenn wax ne kon léegi bi waruwaay yi matee waa ñu jul dafiy dañ déedéet masalam siqu du noonu masalam siqu du dem am yàgg rek ñuy firi teg ci àll ba ne su fekkoon ne bu waruwaay yi matee ku tukki duuto wàññ ndax ote dañoo bëri kon su booba aj màkka jëritul paas ndax ku ubbi tee sank jàkkaarloo kaaba gi daal di daal di tawaf sa télévision sa télévision tawaf kaaba gi mbir mi dama noonu wala boog nga ubbi sa rajo léegi ñu commencé di julli àjjuma nga dox sa kër daal di ubbi léegi tabarakalla xatibul masjidul xaramayni sharifayni ni ko rajo bi di jottalee nga dox sa kër kon julli mbiri mbiri fiq du loo xam ne bu set bu ñu nee sañu tebbi masala teg fëri yomb waruwaay yi ki doon tëral mbir yi xamoon na ko ki doon jàngale sharia salawatullah wasalaamu alayhi xamoon na ko tabarakalla mu ifal wuxuusu fajira mu isa ñëw nag ci wa isa kunta fihim muy dañoo nekk ci xawf jullit ragal jullit ragal mooy julli dañoo nekk ci xare waxtu julli jot ñu war a julli te it julli foor foor boo xam ne duñ wax ne nañ xeex ba noppi door a julli duñ xëy ne nan julli bala ñoo xeex ndax su jotee mu wàcc ñu déedéet looy nekk lu nekk su julli jotee danaan ko ñëpp raxas ci ay loxoom ba mu set dem jàpp julli loola mooy yoon waaye nañ ci nekk ba ca kanama waxtu yu jotagut ak des na nangam loola moom la alquran di jàngale fii ndax ñii ñu ngi ci xeex ñu ne leen ñu ne salawatullah wasalaamu alayhi mii seen kilifa wa isa kunta fihim soo nekkee ci seen biir ngeen di xare waxtu yu jot fa aqamta lahum salata nga taxawalal leen julli ñu li xam faltaxum na taxaw taifatun a mbooloo minhum ci ñoom ñu nga àndal maaka àndak yow julli nga kàddar nekk seen iman menn mbooloo ca ñoom xaaj ci digg ba dikk àndak yow julli ña ca des ñoom nekk fañ nekk fañ yaakaar ne fa la noon ya nekk ñu jàkkaarlo ñoom foofee ñi ci des ñëw àndak yow julli suñu dee julli nag wal yaqusu nañu tiir aslihatahum seen i njamaay bu ñu julli bu kenn teg sa jaasi ci suuf bu kenn teg sa setal ci suuf maa saw yëpp ñoom ñëpp lañu tiir àndale ak julli ga fa isa sajadu bu ñu sujootee si gitaaya sëlmal fal yakunu nañu nekk min waraikum ci seen ginnaaw yéen nañ nekk ci seen ginnaaw yéen dem maanaam wuuti ji mbooloo ma doon julli fañ taxawoon ñoom ñu dem taxawal leen foofee wal taati nu dikk taifatun meneen wala taifatun mbooloo oxra meneen ma nga xam ne lam ñu salloo jumeeguñu nu ñuy def fal yu salloo maaka nañu daal di julli ñoom àndak yow lañ loolu moo di bi ñu xaajee ñaari mbooloo yi menn ma taxaw na le menn mi ñëw àndak sallallahu alayhi wa sallam julli bu dee tukki ñu war a wàññ na la def ñaar rakk su defee benn deneen cekk taxaw xaadaa ya ca des ñu def seen rakk ñoom njëkk salim iman dellu fañ ne kon bu ñu ñëwee fekk iliman taxaw muy salawatullahi wasalaamu alayhi wala boog iliman jan jiite julli ga ñu ñëw ànd ak ñoom rakka boobu yi mu toog taaya xaar leen ñu jóg ñoom moccal seen benn rakka daal di toog taaya musalmal ci ñoom bu fekkee nag dañoo nekk ci xeex waaye tukki wuñu war a julli ñeenti rakka su boobaa ñaar lay julle mbooloo mi ñu mottali seen ñaar ñu julle mbooloo ma la ñaar ñu mottali seen ñaar tabarakalla muy ñaari façon boo xam ne bii dafa am nag xawfu maanaam xawfook safar bi nekk xawfu ak xabar tabarakalla dinay fiqi jàngal nañ ci ay façon yu bare bare bari boobu laa ci teewlu fi ma topp. wal yaqulu ñoomet dañu tiir nak israhum senu fagaw wa aslihatuhum ak sen ngannay ak julit wërte nangu ko bet lolu ak dañ wax man goor du bet goor goor du bet goor nañu dal di tiir seen ngannay te diko julli walé yalla na sunu gisé nak ma len di wax ni wadda dafa bëgg su sañoon dana am alladhina kafaru ni wadd yalla ni bañal yalla law taxfuluna ci way su ngeen sàggano an aslihatikum ci seen ngannaay ba teg ko ci suuf wa amtiatikum ak seen bagaas yi teg ko ci suuf ci way su ngeen defal loolu fa yamiluna ñu daal di songu alaykum ci yéen maylatan waxida menn cong rek daal leen di faagagal lu dong lu ñu bëgg yàlla ne man mi xam loolu nag moo tax ma bëgg leen a xaaj ñaari mbooloo tëral na leen benn plan guerre boo xam ne di ngeen jullandoo yéen ñëpp bu leen fa fekk faagagal leen di ngeen nekk jii di ngeen jox ma bëgg ngeen boole julli ak waajal tabarakalla li nga xam ne mooy li ngeen nekk wala junaha alaykum amu leen bakkaar in kaana bikum azam min matar bu fekkee da ngeen loolu ci fa ci taw aw kuntum marda wala ngeen feebar du ngeen am bakkaar an tadau ngeen teg aslihatakum seeni gannaay maanaam su ngeen tawtee sànko yu tawte sànko yu tawte ak bagage si tawte daa mën a diis nee na su boobaa ngeen teg seeni bagage di julli du bakkaar wala ngeen feebar feebar goddu say bagage di julli du bakkaar ñaar yooyu la wax gis nga soldaar yi tabarkàlla léeg-léeg gis ci ko gorombe la muy boot daanaka dana mat ay kilo mu boot ko ci ginnaaw bi ginnaaw kooku su fee bu doon islam day am su feebaree mu sippi loolee mu boot gis nga tabarkàlla bay na xaw say ni gone yi nga xam ne fi nekk na mu ci ñoo boot bi ñu amee doom ñàkk gaa boot tax na léegi gone guur seen léegi ma nga boot saagam def ci lu mat juróomi kilo mat juróom benn kilo ku nangu wut a boot li nga xam ne mooy nit yàlla boot loola lool boot nite ko tane moo tax fi ne gone guur siin ma nga boot gone jigéen yaa ngi boot yu góor yaa ngi boot can ku nek boot sa sàggi waaw tabarakàlla xameetuñu yëf yi ki war a boote ki warta boot waaye lépp ñàkk boot gi ñu bàyyi boot léegi looloo indi loolee tabarakàlla loolu bay na xaw seen loon waxu suu jàpp leen yéen jul ji israkum seen fagaru inna allaha yàlla aadda waajal na azaaban muhina mbugal mu doy di kum ko waajal lil kaafirina ñi nga xam ne ñoo ko lankal ñu lankal yàlla yàlla ak leen denc mbugal moo xam ne mbugal mu doy di la yàlla ci yàlla musal fa isa xadaytumu salaata su ngeen jullee ba noppi faskurullaha fàttile ko leen yàlla xiyaaman su ngeen taxawee wa quudan ak ci toog wa ala junubikum ak ci tëdd bu jullee gi noppee bàyyi loolu seen xel suñu borom subhanahu wa taala xiyaaman ci taxaw ay azkaar nga fa yoo xam ne azkaar yu am nag taxaw la waaye ku taxaw ku nekk it nag war ngay fàttaliku sa borom subhanahu wa taala di ko bàkk ndax am na ku munta taxaw léegi nga dox ci mbedd mi tefee koo xam ne kii ba mu gëjee taxaw yàgg na te yaakaar naa ne duutu taxaw dafay darmu rek ci tali bi tabarakàlla maa muy raam kooko boo ko wax boo ko rombee waxu mu dëgg saxel war na dag sa borom nga jox nang ruus boromba ko nga fàttaliku sa borom foofu yi ndax munu mu dëje kooku mu toog mën na la koo dëje yowit nga toog dëjelu na nga toog mu bàyyi la ngay taxaw kon bi nga taxawee war ngay fàttaliku sa borom di ko bàkk waaye it nag am nay askaaru taxaw sooy dugg sa kër yaa ngi taxaw bàkkal sa borom subhanahu wa taala booy génn sa kër yaa ngi taxaw bàkkal sa borom subhanahu wa taala booy dugg ci jàkka jaa ngi taxaw bàkkal sa borom subhanahu wa taala booy dugg ci wanako boo ci génn fenn fu nekk diirub li nga taxaw del bàkk yaa di ko fàttaliku yàlla noonu na fële askuru faskuru ni askurukum fàttaliku leen moom mu fàttaliku leen waxu ungan boo toogee fàttalikul yàlla mu ne ki nga xam ne it nag yàlla daf koo bëj amuti tànk kooku it nañ fàttaliku borom subhanahu wa taala ndax yàlla natt bu mu teg nit ku nekk la tax mu teg la natt ba dafa am lool fa loola matoon lii day tax du ko def mu bëgg loolee doo ci àgg mu xañ lay tànk am na ko su amoon tànk du baax ci moom yàlla daf koy xañ ay tànk am na ko su amee bët du baax ci moom yàlla xañ koy bët am na ko su amee alal du baax yàlla xañ ko alal, am na ko su ñàkkee alal du baax yàlla may ko alal. Yàlla num defee rek barkal la dafa gën, looloo tax ba kenn ku nekk na bàkk yàlla ca na ko yàlla defal, ci taxaw na bàkk yàlla, ci toog na bàkk yàlla. Wa ala junubikum, yéen ñi tuddi bàkk leen yàlla. Ki nga xam ne mi ngi ci lal feebar lu mag ñetti weer ak ni mi ngi tëdd, kooku it na bàkk yàlla, ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala moo ko tëral ñoo ñii. Te tëral gay dafa am lu ca borom subhanahu wa ta'ala namm su fekkee moom mi fàttaliku yàlla ci tilaayam ba bu jëkk a bàkk. Azkurullaha, fàttaliku leen yàlla qiyaaman bi ngeen taxawe, wa qu'udan, ak ci toog, wa ala junubikum, ak ci bi ngeen tëralee seen wet. Tabarakallah. Fa ihad ma anantum, su ngeen ne tekk nag dal ragalu tëleen nen amantum amintum wa zahaba alqawf fa aqimu salata, taxawale leen julli nag nañ leen ko sante woon ñeenti rakka rukuya dal khushu' sujud jami'u sujudiha ngeen matal ko. Tabarakallah. Inna salata ji kanat nekk na kitaban mawquta, farata bi ñu wutal ay waxtu ala al mu'minina, ci ñu gëm ne yàlla sañ na loolu. Ala al mu'minina, ci ñu gëm ne yàlla sañ na loolu. Alquran nee na julli nekk nag ñoom kitaban farat, bul wax kitaban téere, kitaban du firi fii téere, farat lay firi. Tabarakallah. Nga bal màpp. Kon julli mu ngi noonu kitaban mawquta, daa am ay waxtu, suba am ay waxtu ñaar, fi muy wig waxtu wu nga xam ne mooy muxtaar mi ak waxtu ku am ngant. Te su baara am waxtu muxtaar ak waxtu ku am ngant, te kusan am waxtu muxtaar ak waxtu ku am ngant. Timis moom am wenn waxtu cap muxtaar manag ngant mag yépp ca la jaxasul. Tabarkal. Gee am waxtu muxtaar ak waxtu ku am ngant. Ku amul ngant ku nekk boo jugee ci waxtu ngant da ngay bakkaar. Fa waylun lil musallina allazina hum an salatihim saahun, ba ñu koy teg ci mooy ñi nga xam ne bala ñoo jullee waxtu dañoo toog ba morom di dugg, ñoo ñu ñu ne caxur mbugal lañuy dugg. Yàlla jàll mu sal alquran men wala tahinu bu leen dreedi, wala tahinu bu leen teel ci ibtigaai alqawmi, ci dabi yéefare weddi yàlla, bu leen teel ci dégg noonu bi yàlla. In takunu ta'lamuna, bu fekkee mi ngi leen di métti ngeen di sonn ci li ngeen leen di dabi, ci li ngeen di xeex ak ñoom, ci li leen di dóor ay jaasi muy métti ci yéen, fa innahum ñoom it day ya'lamuna, mi ngi métti ci ñoom. Jaasi moom ki nangu yàlla ci ko lankal ku nekk kum dal mu métti ci yow. Ya'lamuna, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna, ni ngeen di métti di loo. Ngeen am nag benn bénéfice bu ñu am mooy wa tarjuuna, ngeen di yaakaar minallaahi ci yàlla naa loo xam ne laa yar joon ñoom yaakaaruñu ko. Gisaa nga koo xam ne day àggu ay baas, àggu ay tib, àggu ay lu yuro yu wëñ. Tabarakallah. Def ci ay kase muy ku njum ku njumi loola da cañ sonn. Nga gis keneen ku àggu ay tib, àggu ay baas, àggu ay baasal. Tabarakallah. Momit def ci leneen ñoom ñaar kii mi ngi méjirlu, kii mi ngi méjirlu, waaye ñi nga xam ne ñoo àbb baas yi ñu cay jaarale kaddu yàlla subhanahu wa taala, di leen ca wax, di leen ca waar, di leen ca jàngal, ñoo ñu yar joone minallaahi maa laa yar jo haulaayi, ña ngay yaakaar ci yàlla loo xam ne ñu cam si yaakaaruñu ko. Kon kuy sonn ku nekk, waxoon nañu day ñàq du réer, dëgg la de, waxoon nañ ne sonn jariñu, dëgg la de, waaye na nga sonn ci suñu borom subhanahu wa taala. Wa kaana allahu, yàlla nekk na aliman, di ko xam. Ñaari groupe yi ku ci fonn ku nekk yàlla xam nu tax nga sol. Xakima, ko xereñ la bu du jaawali mbir yi. Bokk fii bokk fii nag tabarakallah benn mbir la, ngay bokk ci groupe bi nga xam ne rek yàlla la ñuy taxawalal lépp luñ taxawal. Yàlla nen innaa naka ñun yàlla anzalna ilayka, wàccee nañ ci yow alkitaaba, téere bi di alquran bil xaq ci dëgg. Lu tax li tax mooy li tax ku ma ngir nga àtte baynan naasi, ci diggante nit ñi, bi ma aaraka allahu, cér la lay wan ne loolu yi àtte bu di moo di kii dafa bokk ci leen saar yi ñu ko wax tuamatu mu ubayra, mu amoon bokk ci bani safr, fàcc benn mbubb xatar ci ñu normal moom nguma waye bir mu mi defon na lu mel ni sunguf bi mu ko jëlé di dem nak ci mu jaar sunguf sañu tuuru ci ginnam bam dem